اس داغی نفس ان الذين كفرونا دا دویم باب شروع کی تا تصریب ما غلی مذنن دا اگر مخ کی چکم ذکر شو اگر خلقنا اس بیا تذکرہ کی بیا داغی نفس دا ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نقلی پیش کی خواہ دلیل نقلی پیش کی سمجھ پارا دا فرقی ناجی دا پارا چی اریو سارے وی زبا شیما بس منگا پا حق دینیو اللہ وی وہ دا حد دین دا کنا معلومی گرازی دا ابراہیم علیہ السلام دین دے پا آغی کی مطلب دار نجات دے نو دا آغا ملت گوری دا آغا ملت توحید دے پوشوی دا آغا ملت رد شرک دے نو فدیک ولی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دا سمقصد دا پارا جور کو دا رد شرک دا پارا پوشو کنا بیت اللہ تا جی وردی نو شرک مکوی نو دا ابراہیم علیہ السلام پا ملت کی توحید اعتقادی دے او پکی دے توحید فعلی رد شرک اعتقادی او رد شرک فعلی دوڑا او پکی راضی او فدیک باب جو بیا بعد دا چی کم دے مسائل دا حجو اغا بیا ذکر کئی اغا بقرہ کی تا منا تا رسولی وا نو دی کہ ما بعد المنا حلق دے پوچ کنا دا غل نہر دے قربانی دا حلق دے او طواف زیارت کے او طواف الوداع دے اغا برت کی بیا راضی کر صحیح شوا نو دی ابراہیم ملت اغا دا غل تجدید پارا ذکر کئی چ گورا پائے کہ پٹول جوانب کے سر توحید دے ظفر دا اللہ دا پارا دا حرام ول دی سن دی اللہ دا پارا دی حلال ول دی اللہ دا پارا دی عبادت دا اللہ تعالی دے نو ٹول دین سر توحید توحید دے ان الذين كفروا يقننا كفان كافران لي ويسدون عن سبيل الله بندي خلق دلار دي الله نا دا مخ کی فرقو کی خدا را لا یہ وڈل خوشوا خدای خاص غ مکی والا او سیادون کنا چور گدی تا کما کے داخل دی اگے خوب وچ من کو پدی دی مکی داخل یو الله وینا ويسدون عن سبيل الله بندي خلق دلار دي الله نا والمسجد الحرام او د مسجد حرام نا الذي اغا مسجد حرام جعلناه للناس چ جوړ کړه جما دی لره خلق لپاره سواء برابر العاكف فيه والباد ہاں برابر دے پاگی کی اسی دن کے ہاں والباد او مسافر طول سے یو برابر میں طول تفکی امن دے ومن یرد فیہ بیلحا ہاں نو ان اللذین کفر دی خبر سے شو یقینا ناکسان چے کافران دی دادا کارونا کئی نزیقهم من عذاب علیم دوی تو من عذاب دردناک ورکو دوی تم ومن یرد فیہ او اغا چاہتا چے ارادو کی پری مسجد حرام کی بیلحادن بظلمن تقوبوالی سر ظلم ترستا ظلم تورمائل چې په مسجد حرام کې ظلم او بدکاری کوي ظلم کوي جاتے کوي نو ذقه من عذاب الیم نو او بس کو مونږ ته عذاب درد ممکنه وا اذ بوانا لابراهيم مكان البيت اس هغه دلیل نقلی شو ها عمر تویل فرقین اجیره پاره دغه کوي چې کومه فرقه بچکیږي او نجات حاصلې هغه د چاله هغه ابراهيم عليه السلام فرقه ده امام الفرقه الناجيه امام د فرقین اجی نو دا هغه دلیل نقلی او مسائل د حج وا اذ بوانا لابراهيم یاد ته هغه وخت چې او خو دل مونږه ابراهيم عليه السلام ته او خو دل هغه متعين مو کوړه مکان البيت زائد بیت الله شریف جديده بیت الله جوړ کا الله وتعالى بیت الله جوړ کا هغه جوړ کو الله تشرک بي یا تشرق مکہ و ماثرہ مشرک و ماثرہ حصو او غورت ابراہیم علیہ السلام تعالی ماثر سوک مشرک وا اغه په توحید باندې و طاهر بیتی او پاک کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو والقائمین او د پاره د قیام کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو او د سجده کوونکو دا ټول څه دي دا ټول چشماره څه کنا در طائفی ناجی اته کومه طائفه بچکیږي دا د هغه صفات ښه طائفین قائمین راکعین ساجدین دا ټول دي خان واذن فی الناس او بیا الله ابراهیم علیه السلام ته وی اعلان وک په خلکو کې بالحج فحج سرا یاتوک ناراضی بلا خلق تا تا رجالن پیدل وعلى كل ذامر او په هر تیز سور لای باندې یاتینا راضی بمن کل فج عمیق د هر درینا د هر وادینا لارنا عمیق چې غسلا عمیق دونګی دا کته شوی دا ګهرا شوی دا پس باندې د دې فلورا تو سرا باقی لار بتا ته خلق راشي لیشهدو منافع لهم دا خلق د صد پار راضی د توحید د پارا د پارا چې حاضر شې خلق منافع هغه فائدو ته لهم چې دوی د پارا دی د حج فائدې هغه ثوابونه دعاګانې قبول شي هغه وشي و یذکر اسم الله بل دا چې د یاد کې مونږ د الله تعالی فی ایام معلومات هغه ورځو معلومو کې ایام معلومات څه دي یوم النحر دا او یومان بعدها یولسم دولسم د ذل حجې صحیح شو الله تم یولسم دولسم دا درې ورځې دي ها علامه رزقهم هغه سبان چې الله دې تو ورکړي کړی دي مم بهیمت الانعام ده الله نوم یاد کی پس باندې په هغه زناور باندې چې الله دې تور کړی مم بهیمت الانعام ده سارونه هغه ساروی زناور وته الله ور کړی په هغه باندې الله نوم رزق خلق الله په نوم کی یعنی توحید عملی راز باندې شي خاطر توحید فعلی فقل منها نقریتا تداغینا تحریم مکویه دا توحید فعلی ده واطعم البائس الفقیر او ور کوي ار مصیبت وهلی محتاج تا چې هغه مصیبت والے دې هغه ته تم فراق ور کوي ثم یقضوا تفسهم بیا دې لری کی نو دای وکړل نحر شخدا دغه نه مینانه پس مینا وکنه په بقره کې تیر شو چې مینا او تلاقی نه پس بیا دا خو کی چې و دې کړه نو ثم یقضوا تفسهم بیا دې لری کی دوی تفسهم خیر خپل خو شي و دې لام بی سر دې اخریخه ولیفو نذورهم کس نظر مدر منل نو پوره دې کې نذرون خپل ولیتطوفوا بالبیت العتیق او بیا دې طواف کی بالبیت العتیق دا کور زور کور زور کم دې بیت الله شریف ډیر زور دې ابراهیم علیه السلام بیا جوړ کو تازه کو دا داغینه مخ کې وو یا بل بیت العتیق بعد وی هغه کور العتیق المعتق من الجبابره تي چې دا جابران قدت تر څنګه راغلی هغه کور دې آزاد دې داغینه خو شي نو هغه معنی را خج ذالک او من يعظم حرمات الله ذالک خذ ذالک نو دا طواف زیارت کې ولی طوف بل بیت العتیق کې سره دې ته طواف زیارت وی دا فرض دی ها دا وکیش کله حج نه دا کیږي ذالک دغه ځان سره واخله و من يعظم حرمات الله اغه څوک چې تعظیم کوي د حرمات الله د حرمتونو د الله اغه ځایونه چې الله محترم کړی دي دا غي احترام او ساتو په هو خير له عند رب نو دا غره دې نه پاره پنځ در خپل باندې نو نزور به الله لره کوي د غیر الله نظر بنه کوي دا د الله نزور دې بعض ځایونه خاص کړی دي صحیح شو بعض حرام جوړ کړی دي او حلت لكم الانعام او حلال کړی شي تاسو لپاره ساروي الا ما يتلى عليكم نو حلال او حرام ول بنه کوي توحید فعلی ده فجتنبوا الا ما يتلى عليكم مگر هغه چې اوبل اوس دې چې پتا سو باندې یا لست دې شوی پتا سو باندې نو ته مایدا کړی وي فجتنبوا رچا نو ځان بچ کید پلیتینا منل اوسان هغه پلیتی سره اوسان بوتان دي وجتنبوا قول الزور او ځان بچ کید وینا ده دروغونه د دروغ وینا سره وای د هر شرک او کفر وینا در دروغ وینا ده حنفا علی داس جوړ شي حنفا علی الله پداس حال کې تاسو کلک کې په توحید باندې د پاره د الله غیر مشرکین به او نه شرک کوون کې د الله سره سو او من یشرک بالله هغه څوک چې شریک کې د الله سره بل سو فکأنما دا اوس مثال پیش کی دا زجر ده ها فکأنما خر من السماء نو گویا کې د را پي وته د اسمان نه فتخطفه الطير نو او تخطور د لار مارغان او تهوی به الريح یا اوغور ذول د لار هوا فی مکان صحیح فغزای لری کې دای مثال ورکوخه چې اوسنی شرک وکړو نو د دې توحید مثال د اسمان دی او بیا پکې دا ستوري او پمبای او مار او دا پکې دي کنه نو دا بیا په توحید کې قرآن او سنت او دا نو دا پکې دي نو کم سره چې شرک کې دا اصله کړه توحید د اسمان نه اعلان درا پرې وته نو چې د اسمان نه فال اعلان درا پرې دا هغه بس حالي او ختم چې تباہ او برباد شو کنه او پاتې باندې شي او د اسمان نه درا پرې وته بیا دا وی نه پس فتختفه الطير نو او تخت دل را مرغان مرغان توک تی وی بعد وی داغ علمای سودی اغا علمای سودی در توحید نشراجی داشی کنن نو آقای و تفا انتظار ولد گور آقا در من پارتی ترازا پرشید نو چه داغای پا پارتی که تا شریک شی کنن نو بس آقا دیدان پس روان کی نو گرد ود دی کستا وقی استا دین استا عزت استا حیا ارت واقلی او بس آقا دی بیا بس بیا در تانم یو لم یه بود شی جور شی بیا اس نشی کولی نو دا در آقا توحید در فری خودو آقا در آقا دی او تهوی به ریح او یا دلارا چه کم دلن مرغی او تخت هوای او غردی در د خواهش ته خواهش او سی فی مکان صحیح په یو نور زای کله توحید او د دین نور زای کله ارشی بس دې د دین نور دې بس دې په خواهشات مطابق تعالی ګرا تعالی دې او دغه مطابق بیا چلی ها ذالک و من يعظم شعائر الله ذالک بیا رته وی ها دغه ځان سره واخلا و من يعظم شعائر الله دا کلام کې انتقال د پاره کله ذالک راځي چې دغه خوشو د نور واورا و من يعظم شعائر الله هغه څوک چې تعظیم کوي د نه خود دین د الله تعالی فإنها من تقوى القلوب يقينا دار تقوى ذرون ذي دار تقوى ذر تقوى دار تدع الله شعائر احترام كوا دع الله شعائر تدي جمعات تدي دع الله شعائر تدي القرآن دي دع الله شعائر كعبة دع الله شعائر علماء دي تدي احترام كوا لكم فيها منافع استاذ فارسيا فدغي سيزنوك منافع فايدي دي إلى أجل مسمى فتر أغن يكي مقارب فوري سفايدي دي فكي نغطة فايدة دعا دعا قام يلتقب ليجي بنا هنا دي ما فيجي ثم محلها يا لكم بعد دغف اغداو کیشی نو درغم ثم محلها بیا اخیری کو دیدل دزی دغسی دی حاجی سیبو ها ال البيت العتيق دزی فائدو اخیری نتیجه صدا اغا کور دے العتيق اغا زور کور تواقی وی دعوت وی اغا بوتی بعد وی دعلی یا دار لکم فی منافع استاس د پار فیها پدی هدیو کی منافع فائدی دی صفائی دی فلا ربانی دی ضرورت تا پیش شو سور چکر کوئی فی فلا رب لی واد روانہ کڑی و حرم تے بوزی شودو تا ضرورت چو ویلا کتنا خیر دی الى اجل مسمن ترغ نیتے مقرر پوری ثم محلها بیا اخیری زائد حلالی دی چرے الى البیت العتیق و قور زور خواتا دی مطلب دارے بیت اللہ خواہ کے حرم کی بیلالی دا اخی زائد التا دی ولکل امت جعلنا من سکل لیسکر اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمت لنعام ولکل امت دا پار دا ہر ڈالی جعلنا منگا گردو لی دی تکمیلی طور پر من سکن یو طریقہ یو زائد قربانی اے دا ہر دین والا وقفل یو زائد لیسکر اسم اللہ دیر پارا چی ذکر کی نمدہ اللہ تعالی یا دا ہر علاقی والا خلقم علی ما رزقهم پا آغا طریقہ بان علی ما رزقهم فسبب دا دیبانی چی اللہ ورکڑی دیتا من بہیمت لنعام دا سارونا الله ويدعال يوجين ولا خفل خفل طريقة بيين خف إلهكم إله واحد استاسو إله في دعوة ياتساتي إله واحد نغا إله يودي فله أسلمون وغي الله تتابع دار شيء دعوة نمباني كوي وبشر المخبتين أو زير ورك أغا عاجزي كونكو الله طرفتا تابع دار دعا الله دغا ورك إخبات كي إخبات سر الذين داك ساندي إذا ذكر الله داغي صفات ذكر كي دار طائفي ناجي صفات كي إذا ذكر الله کلچ اللہ ذکر کرشی وجلت قلوبهم نیری گرون ردوی والسابرین صبر کون کدی علاما پاغا مصیبتن بانے اصابهم کدی ترسی دیدی والمقیم الصلاة بل پابندی دو منزل کون کدی ومیم ما رزقناهم انفقون او داغنا چی مور تورکر دی فقل انفقون دی خرچ کئی والبدن جعلناها لکم والبدن وغا غٹ ساروی جعلناها لکم بدن اغا بقا غا او دارنگی اخدا وغیر کو کرا دی بدن لیتا ہوئی جعلناها لکم منگا مقرکڑی تاس لرا من شعائر اللہ عاد نقد دين دالانا لكم فيا خير تاس لپاره پای کی خیر دے فذكر اسم الله یادوی نوم د الله تعالی علیها پاری باندې ثواب پدا ته حال کی ولاری اے پاری باندې او چلاله کنا نہ خو نہ کی کنا نہ هر دے کی نو ولا ولا باندې کی کنا خفایدا وجب جنوبها نو کله چی را پریوزی ډډ داغي یا سکنت جنوبها او دری گی ډډ داغي ساتي اوزی فقلوا منا نخرج داغینا واطعم القانع او ورکوی اغبی اغا دغ اغا صبر کون کی تا والمعتر اغا بی صبرتا دوار جی کنه یو غواری و مال راگ کنه اول دن نغواری دوار تیور کوا کذالک سخرناها لکم اللہ وی دارنگی منتابی کردی استاس لفارا لعلکم تشکرون دیر پارت تاس سکور ادا کئی خو اس وی چی گور دا خبر چی مت بیان کئی دا دی لند قلع سوا ورا اغا دار چی گور توحید اصل مقصود دیر تایفی ناجی سفت تقوا و توحید دی اغا داری لینان اللہ لحومها هرگز نرسیگی اللہ تعالی تا وخداغی ولا دماؤها نبین دا ولكن يلاله التقوى لكن رسيك الله تعالى تتقوى إخلاص منكم ستاسو لطرفنا كذلك سخرها لكم دارنج الله تعالى تابي كل داسنا ورستاسو لفارا لتكبر الله جده فارا ستاسو تكبير واي لوي بيان قيد الله تعالى علاما فاغس طريقة بانده هداكم ستاسو تخود لذان نبينا بينا جوڑه داغي فتر الله فطريقة بانده ولعلكم وبشر المحسنين او زير ورکنه كانوا خلقتا لترده پوري دا دلی نقلية بيان کو ده ابراهيم عليه السلام نا ابراهيم عليه السلام طول دینو گورا طائفای ناجیه وتا تاس معلوم ماشي چې په ډیرو فرقو کې هغه پای هغه ثانیا وړل کما دا هغه د ابراهيم ملت والا خو ابراهيم ملت د څه شي د ګورا عقیده توحید عمل توحید کا کور د پاره د توحید جو کړل دي خو شي ل علا ول په توحید باندې خورل د توحید دا هر شی د توحید توحید دي نو په دې وجه باندې معلومه ده چې طائفای ناجیه سره هغه مؤمنان دي موحدین خلق دي بس هغه به دغه کیږي هغه به بچیږي اوس ان الله يدافع عن الذين امنوا